C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Radyo Havan'dan ve C Vitamininden herkese günaydınlar sevgili dinleyenler, merhabalar. Bu sabahta yine sizlerle birlikteyiz. Üstelik de Kasım ayının son günü, haftanın son iş günü, haftayı birlikte bitiriyoruz. Merhabamızı da verdiğimize göre unuttun mu beni dedi Sezen Aksu. İlk şarkımızı da dinlediğimize göre güzel, keyifli bir saat sizleri bekliyor. Yine güzel, seveceğinizi düşündüğüm şarkılardan bir liste hazırladım. Yine notlarım var. Önce hava durumu diyelim o halde, notlara başlamadan önce. Yine meteoroloji uyarıyor ama bugün sis uyarısı dışında rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısı da var sevgili dinleyenler. Yağışların Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Havran ilçeleriyle İzmir'in kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli beklendiği belirtiliyor. Olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte. Rüzgar uyarısı ise yine Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli olacak. Sis uyarısı bu gece ve yarın özellikle trafikte olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuyor meteoroloji. Dikkatli olun diyor, üstüne basa basa sevgili dinleyenler. Bu bugünlük hava durumuydu. Tabii İstanbul'da durum nedir derseniz, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacak. Yani bugün yağış var. 19 derece hava durumuna gelince haberiniz ola diyelim. Bu arada dün Muğla'da sabaha doğru 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu, haberiniz olsun. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nin verilerine göre deprem saat 04.32'de il merkezine bağlı Çakmak Köyü yakınlarında yerin 2.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şiddeti 4.2 idi. Alnımdaki bıçak yarası senin yüzünden. Alnımdaki bıçak yarası senin yüzünden. Tabakam senin yadigarın. Tabakam senin yadigarın. İlk yerin kan da olsa gel diyor telgrafın. İlk yerin kan da olsa gel diyor telgrafın. Ben seni nasıl unuturum vesikalı yârim. Ben seni nasıl unuturum vesikalı yârim. İstanbul'dan ayva gelir, nar gelir. İstanbul'dan ayva gelir, nar gelir. Döndüm baktım bir edalı yar gelir. Döndüm baktım bir edalı yar gelir. Gelir dersen dar gelir. Gün aşırı alacaklılar gelir. Gelir dersen dar gelir. Gün aşırı alacaklılar gelir. Anam gelir ana. Dayanamam, bu iş bana zor gelir. Vesikalı yârim dedi. Edip Akbayram'dan dinledik sevgili dinleyenler. İstatistiklere göre işkence hiç yokmuş dersem ne dersiniz acaba? Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Başkanı Mehmet Altuntaş 2004 yılındaki istatistiklerde ilk sırada yer alan karakollardaki kötü muamelelerin çok düştüğünü belirterek hele işkence hiç yok iddiasında bulundu. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi tarafından düzenlenen İnsan Hakları ve Demokrasi konulu konferansına katılmak için kente gelen Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı Başkanı Mehmet Altuntaş, Tokat Adliyesi'nde bulunan nezarethaneyi ve Çamlıbel kapalı T tipi cezaevinde bulunan mahkumların yapmış oldukları el ürünlerinin satış noktasını gezdi. Burada Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gültekin'den bilgi alan Altuntaş, 2004 yılında istatistiklerde ilk sırada yer alan karakollardaki kötü muamelenin çok düştüğünü söyleyerek, işkence hele hiç yok ama kötü muamele, işte hastanede hemşire bağırdı, öğretmen çocuğu dövdü gibi bizim sıradan bildiğimiz şeyler. Bazen vatandaş da bu işi abartıyor, her şeyi kötü muameleye sokmaya çalışıyor ama iyi yolda daha da iyi olacak dedi. İstatistikler bunu gösteriyormuş, böyleymiş, bugünkü gazetelerde de yer bulmuş. Adressiz yolcu patarasında, sırt çantasında yalnızlık. Naftalin kokuyor türküleri, unutulmuş zamanlardan gözleri hala çocuk. Geleceği anılarında ağlayan, dağ gibi yaralı nehirler gibi suskun. Düş bas türküler taşıyor gün bitimi şafaklarda, gözleri hala çocuk. Kimliksiz kentlerin sürgünü, tuzdan geçiyor yüreği üstünde. Şehirler yanıyor ardında, gözleri hala çocuk. Kimliksiz kentlerin sürgünü, tuzdan geçiyor yüreği üstünde. Şehirler yanıyor ardından, gözleri hala çocuk. Sırt çantasında yalnızlık. Naftalin kokuyor türküleri, unutulmuş zamanlardan gözleri hala çocuk. Geleceği anılarında ağlayan, dağ gibi yaralı nehirler gibi durgun. düşmez türküler taşıyor gün bitimi şafaklarda. Gözleri hala çocuğum. Kimliksiz kentlerin sürgünü, hızdan geçiyor yüreği üstünden. Şehirler uyanıyor ardından. Gözleri hala çocuğum. Kimliksiz kentlerin sürgünü, tuzdan geçiyor yüreği üstünden. Şehirler uyanıyor ardından. Gözleri hala çocuğum. Şehirler uyanıyor ardından. Gözleri hala çocuğum. Gözleri hala çocuğum. Gözleri hala çocuğum. Kredi kartında sakın buna imza atmayın deniliyor. Vatandaşın büyük tepkisini çeken kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti gibi 31 kalemden alınan ücretler kaldırılmıyor. Ancak imza şartı getiriliyor sevgili dinleyenler. Müşterinin rızası olmadan kart ücreti alınamayacak. Bundan böyle Gümrük ve Ticaret Bakanı tüketici haklarına ilişkin uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla tüketicinin korunması hakkında kanun tasarı taslağını kamuoyunun görüşüne açtı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'yla Türkiye Bankalar Birliği de dahil olmak üzere 96 kurum ve kuruluşun görüşüyle son şekli verilecek taslakla ilgili görüşmeler sürerken kart ücreti için imza şartı aranacak. Taslağa göre bankalar kredi kartı ücreti başta olmak üzere tüm işlemlerden alacakları bedelleri kendi internet sitelerinden açıkça duyuracaklar. İşlem adı A bankasından farklı, B bankasında farklı olamayacak. Tek bir dil kullanılarak tüketicinin bankalar arasında rahatlıkla tercih yapması sağlanacak. Ayrıca bankalar kredi kart ücreti başta olmak üzere alacakları hizmet bedellerini 15 sayfalık sözleşmelerin içine saklayamayacak. Bunun yerine kredi sözleşmelerinden ayrı olarak bir ek düzenlenecek ve burada hangi hizmetten hangi bedelin alınacağı açıkça müşteriye bildirilecek. Sözleşmede olmayan, müşterinin imzası olmayan hiçbir konuda bankalar ücret talep edemeyecek. Bankacılık tarafı Avrupa Birliği'ndeki uygulamaları örnek göstererek kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti, EFT, nakit çekim ücreti gibi ücretlerin alınmasına ısrarlı. Bu tür işlemlerde üst limit uygulamasına da karşı çıkan bankalar böyle bir uygulamanın rekabete aykırı olduğunu savunuyorlar. Türkiye Bankalar Birliği'nden bir yönetici de bakanlık ve sektörün müşterinin önceden açıkça bilgilendirilmesi, ücretlerinin sözleşmelerin içine gömülmemesi, internetten ilan edilmesi gibi konularda mutabık kaldığını söylüyor. Evet, kredi kartında sakın buna imza atmayın başlıklı haberdi. Vatandaşın büyük tepkisini çeken kredi kartı aidatı, hesap işletim ücreti gibi 31 kalemden alınan ücretler kaldırılmıyor, ancak imza şartı getiriliyor. Aklınızda bulunsun. Suda bir ucunda kelebekler bu sandalın. Zaman zaman hüzünlerim düşer suya. Dudağımda emaneten bir kahkaha. Aklımda yoktu hiç ölüm yar. Aklımda yoktu hiç ölüm. Aklımda yoktu hiç ölüm yar. Aklımda yoktu hiç ölüm. İşte yalnızlığım gelir senin gittiğin yerden. Aşktı geçen aramızdan laf değil. Yalnızlığım gelir senin gittiğin yerden. Aşktı geçen aramızdan laf değil. Anladım sonunda sevdiğin kadardır aşk. Hayat nedir ki bir kuş gördüğün kadar. Anladım sonunda sevdiğim kadardır aşk. Hayat nedir ki bir düş gördüğüm kadar. yakışmıyor ne giysem üstüme. Sorar durur mırıl mırıl içimde bir kedi. Yaşayan kaldı mı sahiden sevgiyi? Aklımda yoktu hiç ölüm yar. Aklımda yoktu hiç ölüm. Aklımda yoktu hiç ölüm yar. Aklımda yoktu hiç ölüm. İşte yalnızlığım gelir senin gittiğin yerden. Aşkın geçen aramızda laf değil. Yalnızlığım gelir senin gittiğin yerden. Aşkın geçen aramızda laf değil. Anladım sonunda sevdiğin kadardır aşk. Hayat nedir ki bir düş gördüğün kadar. Anladım sonunda sevdiğin kadardır aşk. Hayat nedir ki bir düş gördüğün kadar. Anladım sonunda sevdiğin kadardır aşk. Hayat nedir ki bir düş gördüğün kadar. Aklımda dediği Ezgi'nin günlüğünden dinledik sevgili dinleyenler. Çerkez Adil Paşa'nın Tahsildarlık Günleri romanıyla başlayan Mahmudiye üçlemesinin ikinci kitabı olan Japon Çay Evi'nde naif bir insan üzerine bir o kadar naif bir hikaye anlatıyor Mahmut Şenol. Çanakkale vilayetinin Biga kasabasındaki ahalisi Serap'a Çerkez olan Mahmudiye köyünden Nurettin Karasus'un ahalinin deyişiyle Nuridin'in hikayesi bu. Mahmut Şenol komi ve trajiği bir araya getirmedeki ustalığını bir kez daha sergiledi. Japon Çay Evi'nde yine unutulmayacak bir roman kahramanı yaratmış. Don Kişot'u hatırlatan Çerkez Adil Paşa'sından sonra bu saf ve talihsiz Çerkez delikanlısıyla sanki Dostoyevski'nin Prens Mişkin'le bir selam gönderiyor. 93 Harbi diye anılan 1878 Rus-Osmanlı Savaşı'nda Kafkasya'dan sürgüne gönderilen Çerkezlerin gelip yerleştiği köyde 1929 yılında doğan, yoksulluk ve hastalıklar nedeniyle hiçbir işte dikiş tutturamayan Nurettin bir çay ocağına çürek verildiğinde sanki bu dünyaya gelişinin anlamını bulmuştur. Çaycılığı sanata çevirecektir Nurettin. Ne hayattan büyük beklentileri, ne geleceğe dair umutları, ne başkalarına hasedi, kıskançlığı, nefreti vardır genç adamın. Ne yazık ki hayatın akışına karşı duracak gücü de yoktur. Köyünden kasabaya, kasabadan büyük kentlere savrulur. Yıllar sonra geriye döndüğünde her şey değişmiştir. Nurettin değişime nasıl ayak uyduracaktır peki? Biga yöresindeki Çerkez bir delikanlının hayatı ekseninde büyük, bütün bir tarihsel, toplumsal yapıyı ince ve çarpıcı ayrıntılarıyla gözler önüne seren Şenol, dönemin atmosferini önce dili, sonra anlatı tarzı ve kurgusu, nihayetinde insan manzaralarıyla eksiksiz yansıtmış. Şenol romanlarında sanki Bruegel'in tablolarını kağıda aktarıp temize geçer gibidir. Anlattığı hikayeler, karakterler, mekan ve zamanın ilişkisi, hatta kullandığı dil Bruegel resimlerine benzer, şenlikli ve zalimanedir her şey. Berbatla şahane, zorla kolay, yalanla dürüstlük, ihanetle sadakat, alay ve gurur, adi ve yüce, hatta dev ve cüce iç içedir romanda. Evet, Japon Çay Evi Ayrıntı Yayınlarınca yayınlandı sevgili dinleyenler, haberiniz ola. Güz geldi, yapraklar döküldü. Martılar göç etti, turnalar süzüldü. Yine yol göründü gurbete. Köyüme kara kış çökse de aşıklar boynunu bükse de desem ki nazlı yar İnsafa gelse de yine yol göründü gurbete. Acı keder hep bana, kardeş bacı ana baba. Benim olsa bütün dünya yetmez ki. Acı keder hep bana, kardeş bacı ana baba. Benim olsa bütün dünya yetmez ki. Kimlere söyleyeyim? Ben garip barışı neyleyim? Anamdan, babamdan, yurdumdan uzakta yine yol göründü gurbete. Acı keder hep bana, kardeş bacı ana baba. Benim olsa bütün dünya yetmez ki. Acı keder hep bana, kardeş bacı ana baba. Benim olsa bütün dünya yetmez ki. Benim olsa bütün dünya yetmez ki. Acı keder hep bana, kardeş bacı bacı ana baba. Benim olsa bütün dünya yetmez ki. Acı keder hep bana, kardeş bacı ana baba. Benim olsa bütün dünya yetmez ki. Acı keder hep bana, kardeş bacı ana baba. Benim olsa bütün dünya yetmez ki. Acı keder hep bana, kardeş bacı ana baba. Benim olsa bütün dünya yetmez ki. Haluk Levent'ten dinledik, yine yol göründü gurbete dedi. Gerçek olaylara dayanan Argo, 6 Amerikalıyı kurtarmak için düzenlenen İran rehine krizinin sahne arkasında ortaya çıkan ve halkın yıllar sonra öğrendiği gizli bir operasyonu anlatıyor. İran devriminin kontrol edilemeyecek noktaya ulaştığı dönemde 4 Kasım 1979'da militanlar Tahran'daki ABD elçiliğine saldırırlar ve içeride bulunan 52 Amerikalıyı rehin alırlar. Ancak tüm bu kaosun ortasında 6 Amerikalı kaçmayı başarır ve Kanada Büyükelçisi'nin evine sığınır. Bulunmalarının ve büyük olasılıkla öldürülmelerinin an meselesi olduğunun farkında olan Tony Mendez, yani Ben Affleck oynuyor bu rolü, adında bir CIA sızma uzmanı 6 Amerikalı'nın ülkeden sağ salim çıkmasını sağlayacak riskli bir plan yapar ve böylesine inanılmaz bir plan ancak filmlerde olmaktadır. Efendim, Operasyon Argo bugün itibariyle vizyonda. Bu hafta ikisi yerli, 6 yeni film vizyona girdi, haberiniz ola. İlki buydu, Operasyon Argo. İkinci film ise yerli bir film, Simurgh. Yönetmen Ruhi Karadağ'ın cezaevi ve açlık grevlerini işlediği belgesel türündeki filmi Simurgh vizyonda. Simurgh'da F tipi cezaevlerine karşı ilk kez 1996'da başlatılan ölüm oruçlarına katılan 6 arkadaşın 2000'deki ölüm oruçları ve hayata dönüş operasyonuna bakışları yansıtılıyor. Refik Ünal, Cafer Gürbüz, Çiğdem Kazan, Hüseyin Muharrem Gündüz, Alekber Akkaya ve Delil İlda'nın hem 2000 hem 2010 yılında çekilen görüntülerinin kullanıldığı 109 dakikalık film onların hikayesi üzerinden şekilleniyor. Korsakov hastalığına yakalanan, konuşmakta ve yürümekte zorluk çeken 6 arkadaşın düşünceleri, gökyüzü altında çay içmeye duydukları özlem, umutları, tanıklıkları ve bugünleri aktarılıyor. Simurgh haftanın yerli yapımlarından bir tanesi, aynı zamanda da öne çıkan yapımlarından bir tanesi. Ben de gönül çektim eskiden, yandı hayatım bu sevgiden. Anladım ki bir aşka bedel, gençliğimmiş elimden giden. Önünde ben geldim de dize, yar olmadı bu kimse bize. En nihayet düşüp can verdim gözündeki yeşil denize. Sarmadımsa da belden, geçmedim bu emelden. Bir hazin macera, onu aldılar elden. Başkasına yar oldu, eller bahtiyar oldu. Gönlüm hep baştan başa, bir an bir diyar oldu. Kalbimde bir yaradır, bahtım saçlarımdan karadır. Beni zaman zaman ağlatan işte bu hazin hatıradır. Ne göğsünde uyuttu beni, ne bu seyle avuttu beni. Geçti ardından olsun yıllar, kadın da unuttu beni. Sarmadım sana benden, geçmedim bu emelden. Bir hazin macera olmuş, onu aldılar elden. Başkasına yar oldu, eller bahtiyar. Haftanın diğer yerli yapımı ise gerilim ve korku türündeki Görünmeyenler. Melikşah Altuntaş'ın yönettiği, Caner Özyurtlu ve Serhat Hasanoğlu'nun senaryosunu yazdığı filmde Nihan Okutucu, Duru Ok ve Deniz Özmen başrolleri paylaşıyorlar. Filmin öyküsü ise şöyle: Selin ve Onur henüz küçük yaştaki kızları Merve ile yeni bir eve taşınırlar. Başta her şey normal gitmektedir ama taşındıktan bir süre sonra evde ve kızları Merve'de bazı gariplikler fark ederler. Zira Merve'nin vücudunda nedeni belirsiz morluklar vardır. Telaşlanan ve bakıcılardan şüphelenen çift eve güvenlik kamerası kurdurup olan biteni takip etme kararı alırlar. Ama asıl tehlikenin dışarıdan değil içeriden geleceğinden habersizdirler. Onur bir iş gezisine çıkınca evde baş başa kalan anne kızı gergin günler beklemektedir. Evet, Görünmeyenler ismiyle gösterime girdi bugün itibariyle korku filminden hoşlananlara diyelim. Havana'da 7 günse bir başka film, aktör olmaya çalışan genç bir Amerikalı Havana'daki film festivaline gider ve şehirdeki ilk gecesinde gezdiği bir dizi parti esnasında çeşitli dil problemlerinin var olduğu yabancıların arasına karışır. Öte yandan ünlü bir yönetmen de bu film festivaline son derece sarhoş ve kendini kaybetmiş bir halde katılıp türlü trajikomik olaylara neden olur. Bunlardan farklı olarak genç bir kız katıldığı bir ayin sırasında cinsel kimliğini keşfeder. Birbirlerinden tamamen farklı 7 hikayeyi ortak noktada buluşturan şey ise egzotik Havana şehri olur. Havana'da 7 gün yine bugün itibariyle vizyonda. Aksiyon filmleriyle Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip Jean-Claude Van Damme ve Scott Atkins, Dolph Lundgren'ın rol aldığı Evrenin Askerleri İntikam Günü sinema severlerin beğenisine sunuluyor yine bugün. 3 boyutlu olarak çekilen filmin yönetmenliğini ise John Hines üstlenmiş. Roland Emmerich'in 1992'de başlattığı Evrenin Askerleri serisinin son versiyonu olan İntikam Günü uzun zaman önce uyutulan ve genetik müdahalelerle birer ölüm makinesine dönüştürülen iki askerin aksiyon dolu hikayesini anlatıyor sevgili dinleyenler. Müzik hayat var gördüm. Kaç kere öldüm. Kalbini mi kırmış? Kim kırmış? Ne yapmışsa unut. Geçmişi bırak, yoluna bak. Her şey yenilenir. Hayat geri gelir. Arkadaşlar geri gelir. Van'da yaşayan 3 çoban arkadaş bir gün çobanlık yaptıkları sürüyü bir şanssızlık eseri kaybederler. Oradan oraya yeni bir iş peşinde dolaşırken akıllarına Van Gölü sahilinde sahte bir canavar maketi yapıp bundan para kazanma fikri gelir. Kısa sürede gölde canavar olduğu dedikodusu yayılır ve şehre İstanbul'dan gazeteci ekipler gelir. 3 kafadar ekipteki gazeteci kadınlara aşık olur ve başlarına komik işler açarlar. Yapımcılığını Mustafa Çetin'in üstlendiği projede oyuncu kadrosunu Selahattin Taşdöğen, Naci Taşdöğen, Ceylan Yılmaz ve Erciş Tiyatro grubundan gençler yer alıyor. Van Gölü Canavarı da yine bugün itibariyle gösterime giren filmler arasında sevgili dinleyenler. Gerçek bir hikayeye dayanan Ben Affleck'in yönettiği Operasyon Argo, F tipi cezaevlerine karşı ölüm oruçlarına katılan 6 arkadaşın tanıklıklarını anlatan Seymourg, yerli korku filmi Görünmeyenler ve Gaspar Noé, Julia Modem ve Laurent Cantet gibi yönetmenleri bir araya getiren Havana'da 7 gün haftanın öne çıkan yapımları elbette ama ana değerlendirmeyi tabii ki bugün Kadraj programında sinema yazarı Şenay Aydemir'den dinleyeceksiniz. Saat 16'da sevgili dinleyenler. Sen yine git diyemem ki. Gözümle gördüm, gönlümle sevdim seni. Vazgeçemem ki. Bin zulmetsen sevemem de sen yine git diyemem ki. Var mı söyle, aşkın olmaz çoğu azı. Ara sıra bazı bazı, gelsen bile gönlüm razı. Yeter ki görsün gözlerim, aşkın olmaz çoğu azı. Neredeydin demem, kimleydin demem, seni sevdim bir kere. Madem ki sensiz yaşayamam, naz etmen boş yere. Var mı söyle, var mı söyle, benim gibi. Canın ister öldürürsün, canın ister güldürürsün. Aşkının kölesi oldum, sevgilimsin sen benimsin. Ara sıra bazı bazı, gelsen bile gönlüm razı. Yeter ki görsün gözlerim, aşkın olmaz çoğu azı. Ara sıra bazı bazı, gelsen bile gönlüm razı. Yeter ki görsün gözlerim, aşkın olmaz çoğu azı. Görsün gözlerim, aşkın olmaz çoğu azı. Ara sıra bazı bazı, gelsen bile gönlüm razı. Yeter ki görsün gözlerim, aşkın olmaz çoğu azı. Malt grubu Nilüfer'le birlikte seslendirdi bu diyeti. Ara sıra bazı bazı dediler sevgili dinleyenler. Bir çay molasına ne dersiniz güzel bir şarkı eşliğinde? Türk çayının üstelik de faydaları bugünkü gazetelerde yer bulmuş. Rize Ticaret Borsası tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre çay ve posasının hayatı kolaylaştıran ilginç yararları olduğu ortaya çıktı sevgili dinleyenler. Evet, Türk çayı oldukça faydalı bulunmuş. RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, çay üzerinde değişik tarihlerde yaptırdıkları bilimsel araştırmalarda insan sağlığının yanı sıra hayatı kolaylaştıran birçok faydasının da ortaya çıktığını açıkladı. Çayla ilgili yapılan son araştırmalarda çok yararlı bir bitki olduğunu öğrendiklerini ifade etmiş Erdoğan ve şunları söylemiş: Türk çayı vücudun su dengesini koruma, kanser riskini azaltma, kanser yapıcı hücre oluşumunu engelleme, gerginlik ve uykusuzluğu giderme, öte yandan cilt sağlığı bağışıklık sistemini 5 kat artırma, beyin tümörü riskini azaltma, sindirimi kolaylaştırma, ishalin durdurulması ve böbreklerin daha iyi çalışması gibi çok önemli yararlar sağlıyor diyor. Vücuttaki mineral dengesini koruyor, kireçlenmeyi önlüyor, kemikleri güçlendiriyor diye de eklemiş sevgili dinleyenler. Diş hastalıklarını da önleyen çay kan dolaşımını kolaylaştırıyor, damar sertliğini, yorgunluğu ve depresyonu da önlediği belirtiliyor. İdrarı temizliyor, metabolizmayı yeniliyor, kalp krizi riskini de azaltıyor imiş, Erdoğan böyle açıklıyor. Hormonları güçlendirerek mutluluğu da artırıyormuş. Aynı zamanda çayın mutluluk kattığı gibi de bir tez var. Erdoğan demlikte içildikten sonra kalan çay posasının da atılmaması gerektiğini belirterek posanın da birçok yararı olduğunu belirtiyor. Erdoğan ılık çay dolu bileğende 10 dakika tutulan ayaklarda kokunun kalmadığını söylüyor. Posası süzülüp soğuyan demle gargara yapılması boğaz ağrısını alıyor diyor. Ve çay posası kurutulup buzdolabına konulunca istenmeyen kokuları da önlediği belirtiliyor sevgili dinleyenler. Vücudun ılık çayla ovalanması yağlanmayı engelliyormuş. Bu da çayın posasının faydaları. Antibiyotik etkisi gösteren çayla vücuttaki yaralar temizlenebiliyormuş aynı zamanda. Sıcak çayla ovulan ellerde balık veya soğan gibi istenmeyen kokular da önlenebiliyormuş. Çay buharı gözdeki çapaklanmayı da engelliyormuş sevgili dinleyenler. Şampuanla yıkandıktan sonra bir çaydanlık çayla durulanan saçlar pırıl pırıl oluyor diyor. Evet, yemek yerken dilinizi ısırdıysanız veya ağız içerisinde oluşan yaralar varsa çay gargarasıyla kısa sürede tedavi ediliyor diyor. Evet, Türk çayının faydaları böyle, özellikle böyle belirtmişler, altını böyle çizmişler. Sadece çayın da değil, aynı zamanda posasının da faydalarını RTB Başkanı Mehmet Erdoğan altını çizerek böyle belirtmiş sevgili dinleyenler. O halde bir çay molası verelim, Şevval Sam'dan dinleyelim bu arada. Bir bakış baktın desin. Bahçende gülün, kapında kölen, olmaya razı. Evet, madem çayımızı aldık, yudumlamaya devam edelim. Müzeyyen Senar'la devam ediyoruz. Şarkılar seni söyler diyor. Bu arada bir düet bu. Bileceksiniz bu albümünü. Müzeyyen Senar'ın değişik sanatçılarla seslendirdiği bir albümdü. Bir ömre bedel. Oradan dinletiyorum. Şarkılar seni söyler. Yavaş yavaş programın da sonlarına yaklaşıyoruz. Radyo Hava. Şarkılar seni söyler, dillerden ağlatır, dillerden ağlatır. Thank you. geldik. Bugün de programın sonuna sevgili dinleyenler. Yayın akışımızda neler var neler olacak? Yine 11.30'da soru cevapla Eczacı Gülcemin Kılıç karşınızda olacak. 12 öğle bülteninin ardındansa Eczacı gündeminde Burcu Günüşen'le buluşacaksınız. Sonrasında yine isteklerinizle müzik kutusuyla Suat Gülbinat karşınızda olacak saat 13'te. 14 itibariyle kahve molası diyeceğiz bu defa ve Cent Sunar caz müziğiyle karşınızda olacak. Ardından Kadraj programında sinema yazarı Şenay Aydemir sinemaya mercek tutacak saat 16'da ve 17 itibariyle de yine plaklarla haftayı bitireceğiz. Nostalji rüzgarında Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli sizlerle birlikte olacak. Yine cebinden çıkardıklarını sizlere sunacak, paylaşacak. Efendim gün boyu radyonuz açık kalsın diyelim. C vitamininden şimdilik hoşça kalın. Hafta sonu elbette birlikte değiliz ama pazartesi yine aynı saatte buluşmak üzere sabah sabah radyonuzu açmanız dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Abdal'la veda ediyoruz. Grup Abdal'dan dinliyoruz daha doğrusu. Keyifli bir türkü Mavilim, Mavişelim. Efendim hoşça kalın. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.